Wybiegasz myślami w odległe światy. Chcesz być na fali i zmieniać życiowe prawdy. Chcesz błyszczeć jak gwiazda na niebie. I chcesz iść za trendem. Nie dla siebie, a należałoby być tu, a wypadałoby być tu. Powinno się żyć tak, bo potrzeba żyć, a należałoby być tu, a wypadałoby być tu. Powinno się żyć tak, no bo trzeba żyć. Nie czujesz serca, nie kochasz, nie widzisz bliskich. Tak na pokaz, z dnia na dzień palisz mosty za sobą. Ciągle jesteś obok, ciągle jesteś obok, ciągle jesteś obok. A należałoby być tu, a wypadałoby być tu. Powinno się żyć tak, bo potrzeba żyć. A należałoby być tu, a wypadałoby być tu. Powinno się żyć tak, no bo trzeba żyć. Siódmym morzem, bo prawda jest ukryta głęboko w tobie. Należałoby być tu, wypadałoby być tu. Powinno się żyć tak, bo potrzeba żyć. A należałoby być tu, a wypadałoby być tu. Powinno się żyć tak, no bo trzeba żyć. Bo serce trzeba dać i serca trzeba brać. Powinno się żyć tak, bo potrzeba żyć. Trzeba znać, o prawdę trzeba dbać. Powinno się żyć tak, tak blisko być. Bo serce trzeba dać i serca trzeba brać. Powinno się żyć tak, bo potrzeba żyć. Bo prawdę trzeba.